أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. ndugu zangu waislamu popote pale mlipo, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nakuombeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala atukusanye pamoja na sayyidil awwalina huko peponi, semeni amin. Sayyidil awwalina wal akhirin. Ndugu zangu waislamu, nakutakieni asubuhi njema na maisha mema na khatima iliyo nzuri, amin ya rabbal alamin. Katika hadithi ya asubuhi yetu ya leo, hadithi muhimu kabisa, inamlenga zaidi huyu dada mtukufu wa Kiislamu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kama Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema: la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha hadir wa zawjuha shahid illa bi idhnihi wa la ta'dhana fi baytihi illa bi idhnihi. Hadith muttafaq alayh. Anasema sallallahu alayhi wa sallam, si halali kwa mwanamke yote kufunga saum ya sunna ilhali mume wake yupo hakusafiri, ila kwa idhini yake, wala asimruhusu mtu kuingia nyumbani kwake ila kwa idhini yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii, ndugu zangu waislamu, hadithi yenye malengo makubwa na hikma iliyokuwa kubwa zaidi, anatufundisha sallallahu alayhi wasallam, au anamfundisha mwanamke wa Kiislamu hasa, au mke ambaye yupo katika ndoa, kwamba hatakiwi kabisa wala haruhusiwi wala sio halali, ina maana kinyume chake ni haramu, kufunga saumu yoyote ile ambayo ni ya sunna bila kuomba idhini ya mume wake. Kwa sababu huenda mume akawa ana matamanio yake katika mchana au katika siku, basi kila akija nyumbani anamkuta mke saima amefunga saumu. Mume akimtamani saima, nimefunga saumu. Ndio maana inawapelekea wanaume wengi sana kwenda kutafuta wanawake nje au kuongeza wapili na watatu, na sababu ni huyu ambaye hajaelewa malengo, hajaelewa taratibu ambazo anatakiwa zifuate katika ibada mbalimbali mbali. Kila kitu kina nidhamu katika Uislamu. Uislamu haujaacha kitu isipokuwa umekipanga ili kilete maslahi ya maisha ya duniani na kesho akhira. Moja wapo ni saumu za sunna. Hatuzungumzii faradhi kama vile ni saumu ya mwezi wa Ramadhani au kulipa mwezi wa Ramadhani inapokuwa kuna dharura lazima ulipe, na hamna wakati kulipa, hapo inakuwa ni faradhi. Lakini tunazungumzia saumu za sunna kama kufunga Jumatatu na Alhamisi, kufunga ayyamul bidh tarehe 13, 14 na 15, na saumu za mfano wake, kwa maana unafunga lillahi wa fillahi, au na saumu zozote za sunna au taa au nafila. Mwanamke, ndugu zangu Islam, amekatazwa kufunga saumu za aina hii bila kuomba idhini ya mumewe, kwani huenda mume akamhitajia, kama ulivyosema, mahitajio ya kitendo cha ndoa, akamkuta daima amefunga. Kwa hivyo lazima angalie taratibu, lazima ziwe kama anavyotaka Allah mwenyewe. Na kwa mfano ni kama vile mtu unapokwenda kutoa pesa katika mashine ya ATM, mashine ya benki. Kwa hiyo lazima kwanza, ili upate pesa, uingize password, a secret number, namba ya siri. Ukiingiza ndio utapata pesa, na maana utapata ujira. Vile vile taratibu za ibada zimewekwa na Uislamu, ili upate thawabu lazima ufuate zile taratibu. Bila taratibu hizo upati pesa, kama vile upati pesa usipoingiza password. Vile vile upati ujira, upati thawabu bila kufuata taratibu za ibada kama alivyotaka mwenyewe Allah, na kama alizofaradhia na akazisunnisha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwanamke vile vile katika hadithi hii tumeona wazi, ndugu zangu Waislamu, kwamba haimpasi kabisa kumuingiza mtu yoyote katika nyumba, hususan hasatan ikiwa huyo mtu ni katika wale ambao wanachukiwa kuingia katika nyumba na mume. Kwa upande wa pili, inawezekana vile vile ikawa inakusudiwa mtu yoyote yule ambaye inakuwa kidogo inaleta shaka au inaleta dhana zisizo nzuri kwa mume anapoingia nyumbani katika wakati mume hayupo, ila ikiwa kuna idhini. Hata idhini hii, ndugu za Uislamu, zungumzia huenda mtu akawa katika maharim, labda mtu mke anaweza kuwa na kaka labda mwenye tabia mbaya, au kaka mlevi, kaka hakadha. Huyo kaka anaweza kuja nyumbani akawa na ulevi wake, akawa sababu saingia hata kumuingilia dada yake, kwa sababu anakuwa ni kuliko mnyama katika wakati wa ulevi, na wa aina ya hao. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu za Uislamu, alishasema fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah, basi wanawake wema ni watiifu, wenye kuhifadhi hata wanapokuwa hawapo wa mezao. Ina maana wanajihifadhi na wanahifadhi ya mume wao, kama ni mali, kama ni nyumba, kama ni watoto, wanapokuwa wa mezao hawapo. Anasema Subhanahu wa Ta'ala, basi wanawake wema watiifu, wenye kuhifadhi hata wanapokuwa hawapo wa mezao, kwa aliyoyahifadhi Allah, yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha huyu mume au huyu mke, samahani, ayahifadhi, basi anahifadhi hata pale anapokuwa mume hayupo. Sio mume anatoka tu basi yale yalikuwa unahifadhi wakati yupo unaanza kuyavuruga, unaanza kuyaharibu. Utaulizwa na Allah, unamwogopa mume au muogopi Allah? Vile vile, ndugu zangu Waislamu, mke anatakiwa afate sheria kama hii ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziweka katika hadithi kupitia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani kufuata taratibu hizi zitamzuia mume kufanya zina. Na kitu muhimu zaidi ni kwamba inapokuwa ni mzoefu wa kufunga somo za sunna zinazojulikana kama ni Jumatatu na Alhamisi au ayamu albidh, tarehe 13, 14, 15 kila mwezi, ikiwa ni uzoefu wako, manake lazima mme atakuwa ameshaelewa, basi katika siku hizo itakuwa anafunga break kidogo, na bendera inakuwa hai peperuki kama kawaida. Kwa hivyo anakuwa anajua kwamba kesho mke wangu atakuwa amefunga. Kwa mfumo huu sidhani kama itakuwa inaleta tabu, lakini mme aeleweshwe tu kwamba mimi na funga siku kama hizo. Kitu kingine, si vibaya unapokuwa siku ya pili una hamu au una nia ya kufunga, umjulishe tu kwamba leo nitaamka kula daku ili niamke kesho asubuhi nikiwa nimefunga somo ya Jumatatu, somo Alhamisi, au somo lillahi fillahi. Nimeamua tu kesho nifunge, kuna kitu kimenifurahisha, au nimeamua mwenyewe lillahi fillahi niamke kesho nimefunga somo. Kwa hiyo ni vizuri, na ndio taratibu zinavyokwenda, umjulishe mme wako kwamba nitaamka kesho nimefunga bismillahi ta'ala. Vile vile, hadithi hii, ndugu zangu Waislamu, inatuelekeza katika umuhimu wa kujilinda na maasi, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia saumu au ibada za sunna hizi zina thawabu zilizokuwa kubwa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini lazima ziende kwa taratibu. Kama kwa mfano tukizungumzia ibada ya saumu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kullu amal ibn adam la illa as-siyam fa innahu li wa ana ujzi bi, kila amali ya mja mwema au ya mwanadamu inalipwa mara 10, inaongezwa thawabu 10, ina maana kutoka 10 hadi 700. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema isipokuwa saumu, kwani hiyo ni kwa ajili yangu mimi ndiye, na mimi ndiye nitakayemlipa. Mwanamke vile vile, ndugu zangu Waislamu, ameamrishwa katika hadithi kutomuingiza mtu yote yule katika nyumba, na kufanya hivyo itakuwa anazuia fitna na hatari ya maasi. Huenda kumuingiza kaka yako labda ambaye ni mlevi, au labda ni mlevi wa drugs, au ni mwenye tabia mbaya mbovu chafu, ukamuingiza nyumbani, anaweza kuja labda amelewa akakuingilia hata wewe, kwa sababu anakuwa ni kuliko mnyama katika hali ya kuwa ni amelewa. Na hapa tunazungumzia, ndugu zangu Waislamu, anapokuwa wanaume ambao ni maharimu wako, kaka, mjomba, labda baba mdogo, baba mkubwa, baba wa mme na wa mashabaha dhalik, hao labda kuna kidogo kunaweza kuwa kuna wasaa fulani, lakini wasio wanaweza kukuoa kidogo, na kuwa kuna hatari kubwa kuingiza katika nyumba. Tuliangalia hilo hasa tukijua kwamba katika baadhi ya nyumba watumishi ni wanaume, hiyo lazima vile vile chukuliwe ni tahadhari kubwa anapokuwa mme hayupo, kwani mke anatakiwa achukue tahadhari iliyokuwa kubwa kabisa katika kuishi na watumishi wa aina hiyo, kwani inaweza kuwa kuna ikawepo hatari, hasa ikiwa mume kidogo ana taksiri katika upande wa kitanda. Vile vile, ndugu zangu Waislamu, utekelezaji wa Uislamu ni nidhamu kamili imewekwa na Uislamu katika masuala ya kulinda nyumba, kulinda nidhamu ya maisha, vile vile kutofuata baadhi ya mambo ambayo ni ya kidunia yanayopoteza maadili ya Kiislamu. Na mwisho, ndugu zangu Waislamu, kila sheria iliyowekwa na Uislamu, basi bila shaka utakuta ndani yake una hikma iliyo kubwa. Hivyo Uislamu ni unamuelekeza mtu katika yale maisha yaliyo mema mazuri na mazuri zaidi, katika kuzifuata hizo sheria bila kuzivunja wala kuona uzito katika hilo. Kwa hiyo lazima tuseme sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Unapofundishwa na Waislamu, hasa wewe mke wa Kiislamu, ili ulinde nyumba yako, unaposikia haya jitahidi uwe ni mwanafunzi mzuri unayetekeleza yale ambayo unasikia. Alikuwa ndugu yako Rashid Ashukiri akiwa na tamaa, na dua zako zilizokuwa njema, anasema mkono kwa mkono hadi peponi.